info en boekingen. 538.nl/on-tour. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels. Nieuw, Parano mozzarella. Kaas gemaakt om mee te koken. Maak pizza, maak salade, maak het met een glimlach. Maak het romig, maak het smaakvol. Maak het lekker fris. Maak het om je vingers bij af te likken. Warm of koud, maak het van jou. Maak het met Parano mozzarella. Oh pap, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient €5 in de spaarpotje. Rijke stinkert. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening voor je kind en spaar samen een potje voor later. Voor een studie of rijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen 3 maanden €15 per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Yes, korting. Je slaat de spijker op zijn kop. Heel veel korting op bizar veel artikelen met Praxis Plus. En je krijgt deze week ook 20% korting op 1 artikel naar keuze bij besteding vanaf €10. Voor de makers, Praxis. 538 Nieuws. 6 uur. Nederlanders moeten er rekening mee houden dat de gasprijs omhoog gaat. Door de oorlog in het Midden-Oosten varen veel schepen niet meer door een heel belangrijke doorvoerroute, zegt de Gasunie. Het is de straat van Hormuz ten zuiden van Iran. We gaan ook meer betalen voor benzine, waarschijnlijk deze week al. Slecht nieuws voor Nederlanders die vastzitten in het Midden-Oosten en naar huis willen. Dat kan de komende dagen in elk geval niet met de KLM, want die vliegt voorlopig niet op Dubai en Saoedi-Arabië. De KLM houdt de oorlog in het Midden-Oosten goed in de gaten en het komt woensdag of donderdag met een nieuwe update. De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat er in Limburg onrustig aan toe. Zo is dit weekend in Venlo de bedrijfsbus van een PVV-kandidaat vernield, meldt Omroep L1. Ook in andere Limburgse gemeenten zijn er incidenten geweest. Van verschillende partijen zijn campagneborden gesloopt. En schaatser Janno Botman heeft het NK Sprint gewonnen. En wat nog belangrijker is, als Nederlands kampioen heeft hij zich geplaatst voor het WK van volgend weekend. Bij de vrouwen won Suzanne Schulting. Zij mag daarom ook naar het WK Sprint en dat wordt voor haar de eerste keer. Bewolkt met soms regen, vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel, 538 verkeer door Flitsmeister. Met 2 vertragingen op dit moment. Te beginnen op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht voor Maarsen. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten, komt door wegwerkzaamheden en daardoor je vertraging 5 minuten. A76 tussen Geleen en Keulen, daar is ook de hoofdrijbaan dicht en daardoor je vertraging 10 minuten. Flitsers dan, oplet op je snelheid, onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94.2. Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 127.0. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100.5. A4 dan, Den Haag-Leiden 37.3. A12, Zoetermeer-Gouda 19.4. En op diezelfde A12 tussen Gouda en Zoetermeer, dat is dus de andere kant op, bij 20.9. A27, Hilversum-Almere 107.7. A50, Os-Arnhem bij 164.4. En de laatste voor nu op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 6.7. Geef je terras een frisse look met Karwei. Fantastic groene aanslagreiniger, nu 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Koekoek. Papi. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Philips OneBlade Pro voor €65. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal?

Komende week echt heerlijk lenteweer. 17 graden met zon. En dat is dan voor veel mensen de reden om een lekker stukje te gaan rijden met de motor, richting het terras met de fiets. Of gewoon lekker met de kids de auto in. Wel is dat veel gevaarlijker dan je denkt. Zonnig weer zorgt namelijk voor veel meer ongelukken. 75% van de ongelukken gebeuren tijdens mooi weer. En de kans dat je de fout ingaat door het laagstaande zonnetje wordt verhoogd met 16%. He, je bent relaxter. Automatisch wat roekelozer volgens onderzoek. Aan de andere kant, je kan ook in de kelder gaan zitten met 100 liter water en 98 blikken tonijn. En dan weet je zeker dat er nooit wat gebeurt, maar maakt het leven een stuk saaier. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station? When it was like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. I cry.

538. 538. Zou ik je normaaliter de tip geven? Voor het slapen twee paracetamolletjes. Want één paracetamol is geen paracetamol, heb ik een wijs man ooit horen zeggen. En daarbij een zakje ORS. Dat is een soort poedertje wat je door water heen gooit. Voorkomt uitdroging. Maar er is nu onderzoek gedaan naar het gebruik van ORS als antikatermiddel. En het antwoord is eigenlijk nee. Het werkt helemaal niet als antikatermiddel. Want als je alcohol drinkt, wordt er minder vocht vastgehouden in je lichaam. Dus daar werkt het dan wel tegen. Maar het bestrijdt bijvoorbeeld helemaal geen misselijkheid of bonkende hoofdpijn. Dus dat fabeltje kan ook bij deze meteen de prullenbak in. Wat werkt dan wel, lieve Dylan? Nou ja, geroosterd brood en een paar eitjes als je het binnen kan houden. Ik neem zelf altijd een blikje Red Bull en een halve liter melk. Maar goed, ik ben er niet de bakermat van gezondheid, laat ik het zo zeggen. You

like you're supposed to. Cause the thing I love